أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا. قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا. فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا. قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا. فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا. توفيق الهي سے سورة کہف کی آیت نمبر 75 سے لے کر آیت نمبر 82 تک یہ آیات مبارکہ تلاوت کی گئی. ان آیات میں حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور حضرت سیدنا خضر کے واقعے کے باقی ماندہ حصے کو بیان فرمایا گیا. آج کی اس نشست میں ہم ان آیات کا ترجمہ سمجھیں گے اور ساتھ ساتھ مختصر تفصیل اور پھر پورے قصے سے متعلق جو باتیں ہوں گی اور جو اس میں حکمت کی اور اصلاح کی اور نصیحت کی باتیں ہیں وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی توفیق سے انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ درس میں عرض کی جائیں. بات یہاں تک پہنچی تھی جس وقت دریا کے کنارے پر یہ دونوں حضرات اترے تو وہاں دیکھا ساحل پر کچھ بچے کھیل رہے ہیں. حضرت خضر علیہ السلام نے ایک بچے کو پکڑ کر قتل کر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے رہا نہ گیا. آپ نے فرمایا لقد جئت شیئا نکرا, یہ آپ نے بہت ہی برا کام کیا. ظاہر پیغمبر تھے ان سے یہ برداشت نہ ہو سکا. یہاں تک 15 پارے کی آخری آئے. حضرت خضر نے یہ جواب دیا قال الم اقل لك انك لن تستطيع معي صبرا. خضر نے کہا الم اقل لك, یہاں ایک بات میں ترجمے سے پہلے عرض کر دوں, ماشاءاللہ یہ حضرات ترجمہ بھی سناتے ہیں. ایک بات جو ترجمہ بیان کرنے کے لیے زیادہ بہتر اور زیادہ اچھی ہے, جو آداب قرآنی کے زیادہ مطابق ہے, وہ میں نے عرض کر. ہم جب ترجمہ کرتے ہیں تو جیسے حضرت خضر کے بارے میں قالا کا لفظ آیا یا حضرت موسیٰ کے بارے میں آیا تو ہم ترجمہ کر رہے ہیں قرآن مجید کا. افضل اور بہتر یہ ہے کہ اس وقت ہم یوں کہیں خضر نے کہا یا موسیٰ نے کہا. اگر ہم یوں ترجمہ کریں حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا یا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تو یہ بات ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نقل کر اور اللہ تعالیٰ نے کسی پیغمبر کے ساتھ خود علیہ السلام نہیں فرمایا, یہ ہمیں حکم ہے کہ ہم جب اپنی کسی گفتگو میں پیغمبر کا ذکر کریں تو آداب کے ساتھ. یہاں جو کہ موقع ترجمے کا ہے اور ہمارا یہ ماحول سارا یہ درسگاہ کا یہ واعظ اور تقریر کا ماحول نہیں, ہم سارے طالب علم ہیں, سیکھنے سکھانے والے ہیں, اس لیے بیچ میں بھی کسی کو اگر کسی سوال کی ضرورت پیش آتی, کسی بات کو کسی لفظ کا ترجمہ سمجھ میں نہیں آتا تو بلا تکلف وہ روک کر اس لفظ کا ترجمہ سمجھ سکتے. تو یہ ترجمہ بیان کرنے کے حوالے سے ایک میں نے نقطے کی جو بات غور کی تھی میں نے کہا آپ کے سامنے عرض کر. قال, خضر نے کہا, یہاں یہ بے ادبی نہیں اس لیے کہ ہم ترجمہ کر رہے ہیں قرآن مجید. خضر نے کہا, الم اقل لک, کیا میں نے تجھ سے نہیں کہا تھا, انک, مجھے یقین ہے کہ آپ, لن تستطیع معی صبرا, آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے. یہی جملہ پچھلے پارے میں بھی آیا, وہاں لفظوں پہ میں وہ آج کا لفظ دہراتا ہوں, یہاں دیکھیے تھوڑا سا فرق کر سک. پہلے یہ لفظ آیا جب پہلی دفعہ انہوں نے ٹوکا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے, تو حضرت خضر علیہ السلام کے الفاظ یہ تھے, قال الم اقل, کیا میں نے نہیں کہا, انک لن تستطیع معی صبرا. یہاں لفظ ہے قال الم اقل لک, لک کا لفظ زیادہ ہے. اصل میں جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پہلی دفعہ کا کام دیکھا کہ کشتی کا تختہ پھاڑا تو انہوں نے جو اپنے جلال برداشت نہ فرما سکے پیغمبرانہ مزاج کے تحت جو نقی کی تو وہ بھی اتنی سخت نہیں تھی, اور چونکہ پہلی خلاف ورزی تھی تو حضرت خضر کے الفاظ بھی ذرا سخت نہیں تھے. کیا میں نے نہیں کہا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں. اچھا جب دوسرا معاملہ آیا تو چونکہ بچے کو قتل کر دینا معصوم جان کو, یہ معاملہ ظاہری اعتبار سے بڑا گھناؤنا تھا, تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی جو نقیر تھی وہ سخت الفاظ میں پہلے لفظ سے لقد جئت شيئا امرا, آپ نے ایک بھاری کام کیا, یہاں الفاظ یہ آپ نے ایک بڑا برا کام کیا. اب چونکہ دوسری مرتبہ وہ ایک خلاف ورزی ہوئی تھی اس عہد کی اس معاہدے کی, تو حضرت خضر کے الفاظ بھی ذرا تھوڑے, الم اقل لک, کیا میں نے آپ سے نہیں کہا, اب اس میں زیادہ آپ کی خطاب بھی کیا, لکا کا لفظ زیادہ, کیا میں نے آپ سے یہ بات نہیں کہی. پہلی کا ترجمہ کیا میں نے یہ بات نہیں کہی تھی, دوسری کا ترجمہ جو اس پارا شروع, کیا میں نے آپ سے یہ نہیں کہا تھا. دیکھو یہ ذرا جب آدمی خطاب بھی کر رہا اور لفظ بھی آپ بولے تو ذرا اس میں تھوڑی سی شدت آ جاتی. انک لن تستطیع معی صبرا, مجھے یقین ہے کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے. قال, موسیٰ نے کہا, ان سألتک, اگر میں آپ سے سوال کروں, ان شیئن, کسی چیز کے بارے میں, بعدہا, بس اس واقعے کے بعد, اگر میں اس کے بعد اب کسی چیز کے بارے میں سوال کروں, فلا تصاحبنی, پھر مجھے اپنے ساتھ مت رکھیے. بس دو دفعہ ہو گیا, اب اگر تیسری مرتبہ میں نے کر لیا, لا تصاحبنی, صاحب کہتے ہیں ساتھی کو, پھر میرے ساتھ آپ مت رکھیے گا. قد بلغت من لدنی عذرا, یقیناً, قد کا معنی یقیناً, بلغتا, آپ پہنچ جائیں گے, من لدنی, میری طرف سے, عذرن, عذر کی حد کو, بس یعنی آپ کی طرف سے اب عذر کی جو وجہ ہوگی وہ ختم ہو چکی ہوگی, میں نے جو لمٹ رکھی تھی وہ پوری ہوگی, اب آپ مجھے اگر جدا بھی کر دیں گے تو آپ اس میں معذور ہوں گے, اس لیے کہ میں نے تیسری مرتبہ خلاف ورزی کی. قد بلغتا, یقیناً پھر آپ پہنچ جائیں گے, مل لدنی, میری طرف سے, عذرن, عذر کی حد کو, یعنی آپ مجھے جدا کرنے میں پھر معذور ہوں گے, آپ سے میں دوبارہ درخواست نہیں کروں گا. فانطلقا, سو پھر دونوں چلے, پھر آگے چلے, حتی, یہاں تک کہ, اذا اتیا, یہاں تک کہ یہ دونوں آ گئے, اہل قریۃ, ایک بستی والوں کے پاس پہنچے, ایک بستی تھی وہاں لوگ بستی میں چلتے پھرتے نظر آئے, جیسے بستی میں چہل پہل ہوتی گاؤں تھا. اہل قریۃ نستطعما, یہ جو نون ہے یہ نون تنوین کا ہے چھوٹا, قریۃ, اور جب قریۃ کی اس تنوین کو آگے ملایا تو وہ نون کی آواز دیتا ہے, اس لیے چھوٹا سا نون لکھا ہوا, قریۃ نستطعما, استطعما, دیکھو دو لفظ ہوتے ہیں عربی میں, طعام کہتے ہیں کھانے کو, اور یطعمون الطعام کہتے ہیں کھانا کھلانے کو, اطعما کا معنی ان دونوں نے کھانا کھلایا, اور استطعما کا معنی تو انہوں نے کھانا مانگا کہ ہمیں کھلاؤ, تو عربی میں کسی چیز کی طلب کے لیے جو لفظ سین اور تال استعمال کیا جاتا ہے, جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا, استا کا معنی ہوتا ہے فتویٰ دینا, استفتا کا معنی ہوتا ہے فتویٰ طلب کرنا, امداد کا معنی ہوتا ہے مدد کرنا, استمداد کا معنی ہوتا ہے مدد طلب کرنا, اعانت کا معنی ہوتا ہے مدد کرنا, اور استعانت کا معنی کسی سے مدد طلب کرنا. دیکھو یہ دو الفاظ کا فرق. تو استطاع ماں کا میں اس کا لفظی ترجمہ کر رہا ہوں, وہ پہنچے ایک گاؤں والوں کے پاس, استطاع ماں جن سے مانگا اہلہا ان بستی والوں سے انہوں نے کھانا مانگا, فابو ان جی یہ جو استطاع ماں تام مانگا جی استطاع ماں کھانا مانگا تام مانگا انہوں نے اہلہا ان بستی والوں سے فابو ان سب نے انکار کر, مانگنے والوں کے لیے تسمیہ کا سیوا دو اور انکار کرنے والے سارے بس کسی نے کہا جی ہم کھانا کھلاتے ہیں, انہوں نے کہا تھے یہ بخاری کے الفاظ ہیں, حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک تو ناشتہ وہاں کرنے کے لیے جب مانگا مچھلی غائب, پھر جب واپس اتنا ایک دن ایک رات کا سفر کر کے وہ آگے نکل گئے تھے, جب واپس پہنچے حضرت خضر سے ملاقات ہوگی, اب جن سے ان سے ملاقات ہوئی پھر باتیں شروع, کھانے کا کہیں ذکر نہیں, پھر آگے چلے, ظاہر ہے بھوک تو پہلے ہی لگ رہی تھی ناشتے کے وقت سے, حضرت موسیٰ علیہ السلام اب سخت بھوک لگی ہوئی, تو حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر انہوں نے بستی والوں سے مہمانی طلب کی کہ ہمیں کھانا کھلا دو ہم مسافر ہیں, اور اس حوالے فابو ان سب نے انکار کر کہ ہم کھانا نہیں کھلا, کیسی بستی کے لوگ, فابو ان یضیفوہما ان سب نے انکار کر دیا کہ ان دو ان کو مہمان ٹھہرائیں, ان کی ضیافت کریں, ان یضیفوہما ان دونوں کی ضیافت سے انکار کر دیا, فوجدا ابھی اسی بستی میں تھے انکار کیا, اسی دوران فوجدا فیہا جدارن ان دونوں نے پایا اس بستی میں ایک دیوار کو, یرید جو دیوار ارادہ کر رہی تھی, یہ لفظی ترجمہ, ان ینقضہ کے گر جائے, اس کا صلیح ترجمہ یہ ہوا ان دونوں نے اس دیوار پر جو گرنا چاہ رہی تھی, گرا ہی چاہتی تھی, ایسی ٹیڑھی ہو چکی تھی ابھی گری, فاقام حضرت خضر نے اس دیوار کو سہارا دیا, اس کا انتظام کیا, اس کو سیدھا کھڑا کر دیا, اس دیوار کو صحیح کر دیا. اب یہ بات جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے آئی تو پھر ان کے دل میں کہ ہاں ایسے بستی والے بخیل اور کنجوس لوگ, ہم نے مہمانی طلب کی انہوں نے مہمانی سے انکار کر دیا, اور حضرت خضر کا حال یہ ہے کہ ادھر دیوار گری ان کے ساتھ ایسا احسان کا معاملہ فرما رہے ہیں. تو حضرت موسیٰ نے یہ نہیں کہا کہ آپ نے دیوار کیوں کھڑی کی, آپ نے یہ فرمایا آپ اس پر اجرت لے لیتے, اجرت لینا جائز تھا, اجرت متعین کرتے, ان کو کہتے جی ہمیں یہ اجرت دے دو ہم آپ کی دیوار سے ہی کر دیں. قالا کہا موسیٰ نے لو شیتا اگر آپ چاہتے, لتخذت علیہ اجرا آپ اس پر لے لیتے کچھ اجرت, اجرت میں کھانا لے لیتے. قال خضر نے کہا ہاگا بس بس بس ہو گئی, ہاگا یہ ہاگا کا ترجمہ ہے, ہاگا فراق بینی و بینی بس یہی ہم میرے اور آپ کے درمیان جدائی کا وقت آ گیا, بس اب نہیں چل سکتا ہم نے ہر بات سے. اب یہ بات ہم کل کے درس میں سمجھیں, یہ کون سے کام تھے, حضرت خضر کیسے کام کر رہے اور اللہ کے حکم سے کر رہے, اور حضرت موسیٰ ظاہری حالات کو دیکھ کر ان پر شدید نکیر فرما رہے, سخت قسم کی بار بار ٹوک رہے, پیغمبرانہ مزاج ہے وہ رہ نہیں سکتے. میں نے کل ہی عرض کیا تھا پیغمبر اگر کسی بات پہ ایسے خاموش رہ جائے تو وہ حدیث کا حصہ بن جائے, وہ تو شریعت بن جاتی, پیغمبر کی خاموشی بھی شریعت ہو کسی کام کے اوپر. ہذا فراق بینی یہ میرے اور آپ کے درمیان جدائی کا یہی وقت ہے بس, سأنبئک اب میں بتلائے دیتا ہوں, سأنبئک اب میں ترجمہ کروں سین کا, اب انبئ بتلائے دیتا ہوں کا آپ کو, بتعویلی مقصد ان چیزوں کا, مالم تستطیع علیہ صبرا جن پر آپ صبر کی, جن پر آپ صبر نہ کر سکے, جن پر آپ کو صبر کی استطاعت نہ ہو سکی, اب میں ان چیزوں کا مقصد اور حکمت بتلائے دیتا ہوں. اب جو تین واقعات ہوئے ان میں جو پہلے دو واقعے تھے, پہلا واقعہ کہ کسی کی کشتی پھاڑ دینا نئی کشتی, پھر ایک معصوم جان کا قتل کر دینا, ये मामले तो ज़ाहिर शरीयत के एतबार से खिलाफ शरीयत, और किसी भी शरीयत ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हर इस्लाम हर शरीयत ने और दुनिया की किसी भी जगह, चाहे वो शरीयत को मानने वाले या ना मानने वाले, अकल भी इस बात की इजाज़त नहीं देती कि किसी की मिल्कियत को फाड़ ख़त्म कर दे, उसको नुकसान पहुँचा दे, इसकी इजाज़त नहीं। फिर किसी मासूम जान को कत्ल कर देना, ये भी खिलाफ शरीयत, ये दो काम कर। तीसरा खिलाफ शरीयत, यानी अगर उन्होंने इनकार कर दिया मेहमान के, तो इन्होंने हुस्न सलूक का मुजाहरा किया, ये खिलाफ शरीयत नहीं था। बाकी मूसा अलैहिस्सलाम ने जो तजवीज़ दी थी वो ये दी थी कि आप उस पर उजरत ले लेते तो और अच्छा हो जाता। ये तीन काम थे। अब तीनों का हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उस पर नकीर फरमाई, शदीद किस्म का रद्द, और हज़रत खिज़र ने जो काम किया था वो अपनी मसलहत बतला रहे हैं कि इनमें क्या मसले, इनमें हिकमत क्या। अम्मत सफीनतु, रहा कश्ती वाला मामला, वो जो पहले कश्ती वाला मामला था, फकानत लिमसाकीना, वो कश्ती चंद मिस्कीनों की, गरीब लोगों की थी, यामलून फिल बहर, जो समुंदर में काम करते थे, अपना पेशा उनका समुंदर के अंदर मछलियां पकड़ना या किराए पर मुसाफिरों को ले जाना, तो दरिया के अंदर उनकी मेहनत मजदूरी का पेशा था। यामलून फिल बहर, वो समुंदर में मेहनत मजदूरी करते थे। अरतू, सो मैंने इरादा किया, अन अईबहा, तो उस कश्ती को मैं ऐब वाली कर दूं, ऐब नाक कर दूं, उसको मायूब बना दूं, कश्ती को तोड़ डालूं। क्यों ये ऐसा क्यों किया? ये खुद नहीं किया, आदत मैं पहले अर्ज कर रहा हूं, आखिर में आकर आखिरी आयत में आएगा, ये जो कुछ मैंने किया मुझे अल्लाह ने फरमाया था, अल्लाह ताला ने कि ऐसा कर दो। अगर खिजर तो अल्लाह सुभान व तआला की तरफ से कारिंदे के तौर पर वो काम कर रहे थे, हुक्म इलाही हुक्म रब्बानी ऐसे था। فَأَرَدْتُ أَنْ عَلِيبَهَا, سو میں نے ارادہ کیا کہ اس کو عیبناک کر دوں۔ وَقَانَ وَرَاهُمْ, وجہ یہ ہے کہ وَقَانَ وَرَاهُمْ مَلِكْ, ان کے آگے ایک ایسا بادشاہ, اس کی حکومت ہے, اس کی زمین, اس کی مملکت ہے, يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا, وہ ہر نئی کشتی کو چھین کر اس کو اپنے قبضے میں لے لیتا۔ غصب کہتے ہیں کسی کی چیز چھین لینا, किसी की चीन छीन लेना, छीना झपटी करना, इसको गसब कर, वो जो कश्ती देखता नहीं है उसको अपने अपने कब्जे में ले लेता, उसकी पुलिस उसकी कारिंदे छीनते रहते। तो मैंने इसको ऐबनाक कर दिया, गरीब लोगों की कश्ती जब देखें ये तो टूटी हुई है, खुद ही आ गए हट जाए। और ये काम हम भी आजकल देखो, कोई बाहर नया मोटरसाइकिल लेके नहीं निकलता, पहले उसको कैमोफ्लाज करते, उसका टापा उतारते, ऊपर वो मैला सा तौलिया ऊपर चढ़ाते। वजह क्या? यहाँ भी गासबीन की कोई किल्लत नहीं, जगह जगह छीनने वाले चोर उचक्के थे, इसलिए तो ये सारे काम हो रहे। तो हजरत खिजर को अल्लाह ताला ने कि कश्ती को ऐबना कर दो, फिर वो बादशाह की नई कश्ती को देखकर उसको छीना झपटी ना कर ले। वो अम्मल गुलाम, वो लड़के वाला मामला जिसको कत्ल किया था, वो अम्मल गुलाम, ये जो अम्मा का लफ्ज बोला जाता है ना, ये अम्मा का लफ्ज आपने बहुत सुना अरबी में, बहुत अम्मा बात खुतबे के बाद भी बोला जाता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इस लफ्ज को इस्तेमाल फरमाते थे। ये असल में होता है, पहले कोई बात और हुई, अब उसकी जब तफसील बयान होती है, इस लफ्ज को अरबी ग्रामर में हर्फ तफसीर कहते हैं, यानी एक चीज की वजाहत बतलाने के लिए लफ्ज आता है, हर्फ वजाहत हर्फ तफसीर। वो अम्मल गुलाम, रहा लड़के वाला मामला, बच्चे वाला जिसको कत्ल किया था, वजह यह है, फकाना अबवाहु मुमिनीन, उसके वालिदैन पक्के मोमिन थे, फखशीना, सो हमने खतरा महसूस किया, युरहिकहुमा, ये लड़का बड़ा होकर उनको डाल देगा, युरहिकहुमा, उन वालिदैन को डाल देगा, तुगयानन सरकशी में, व कुफरन और कुफर। अल्लाह सुभान व तआला के इल्म में ये लड़का बालिग हुआ, बस इसने अपने वालिदैन को सरकशी और कुफर में डाल देना, तो वालिदैन का ईमान बचाना ज्यादा कीमती, वालिदैन की मताए ईमान। इसलिए कि याद रखें, एक यहां की भूख है दुनिया की, एक आखरत की भूख, एक यहां की प्यास, एक आखरत की प्यास। यहां कोई प्यासा मर जाए प्यासा, लेकिन अल्लाह ने अगर आखरत की प्यास से बचा लिया तो ये कामयाब। यहां मशरूबात पीता रहा, आखरत में प्यासा हो गया, तो इससे बड़ा नाकाम कोई। इस बात को हम समझ लें, यह किस्सा हमें एक बड़ी गहरी बात समझा रहा है कि अल्लाह ताला की नजर में वालिदैन का ईमान कीमती। ये जो हमने पहले अभी आयात में पढ़ा, सूरह कहफ में पढ़ा, अल माल वल बनून ये तो दुनियावी की जिंदगी की जीनत है और एक जगह कितना फरमाया है ये तो आज, इसलिए कि कभी कभी वालदैन बहक जाते हैं। हम खुद सोचें कि कितने ऐसे वालदैन हैं, उनका अपना रोजगार का मामला क्या होता है, लेकिन अपनी बीवी की ख्वाहिशात, उसकी आरजुएं, उसके मुतालबा जायज़ और नाजायज को पूरा करने के लिए, उसके फरमाइशों को, घर के फैशन को, अखराजात को पूरा करने के लिए वो जो उम्र की आमदनी जो हराम उसका इर्तिकाब कर, ये क्यों फितने में मुब्तला हुआ, ये क्यों जहन्नम का लुक्मा? इसलिए कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो गोश्त का हिस्सा जो हराम के लुक्मे से बनेगा अल्लाह ताला उसको जहन्नम में जलाएंगे। अब उसने ये जो जहन्नम की आग को इख्तियार किया उसका वजह क्या बनी? वजह औलाद बन, वजह वो उसकी बीवी बन गई, तो ऐसी बीवी ऐसी औलाद उसके लिए फितना बन गई, उसकी आखिरत को बर्बाद। इसलिए जो औलाद, जो बीवी, जो घर, जो गाड़ी आखिरत में सरफराजी का जरिया बन जाए, बस वही काम। मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाजी, मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाजी कि मेरी जिंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी, यही है हमारी हयात का मकसद, अल्लाह सुभान व तआला के अहकाम को बाला कर रखना। तो फरमाया वा अम्मल गुलाम फकान अबवाहु मुमिनीन, रहा लड़के वाला मामला, सो उसके वालिदैन दोनों पक्के मोमिन थे, सो हमने खतरा महसूस किया कि वो उनको डाल देगा सरकशी में और कुफर। यहां भी एक नुक्ते की बात, पहले सरकशी जिक्र फरमाई तो गयानन, फिर कुफर बतलाया कि कुफर में मुब्तला हो जाए। सरकशी तो गयानी है, आपने सुना कि समुंदर में तो गयानी आ गई, आम रूटीन से हटकर जब लहरें आती हैं, बढ़ बढ़कर लहरें आए उसको तो गयानी बोले। एक इंसान जब नाफरमानियों में हदों से बढ़ता है और उसका फिस्क व फुजूर बढ़ता चला जाता है, ये तो सरकशी पे उतरा, और यही सरकशी उसको फिर अल्लाह की बगावत पर मजबूर करके उसको कुफर तक ले जाता, वो काफिर हो जाता और दायरा इस्लाम से निकल। तो गयानम व कुफरा फअरदना, देखिए ये अल्लाह की कैसी मसलत, इस बेटे को इसको खत्म कर। देखिए जी बेटा इंसान का जुज होता ना, कहा जाता है ये खून है। मैं एक मिसाल से अर्ज करता हूँ, इंसान का ये अपना जिस्म भी तो उसका बड़ा अजीज होता है, ये तो वो तो खून है जो दूसरी जगह परवरिश पाया। इंसान के अपने आजा अगर किसी उज़्व किसी का खुदा ना खास्ता किसी ऐसी बीमारी का शिकार हो जाए, ऐसे नासूर का, कि उसको डॉक्टर ये फैसला करे या तो इस उंगली को काट दो या पैर को काट दो या फिर हल मरना पड़ेगा, ये बीमारी अगर ऊपर चली गई तो फिर तो दुनिया के अक्लमंद क्या फैसला कर। वो बड़ी बखुशी उस उंगली को कटवाते हैं, अपने पैर को कटवा देते हैं, इसलिए कि बाकी जिस्म की जान उनको अजीज है। ये काम दुनिया में हो कर रहे हैं, इसलिए अपनी सेहत अपनी जान की खातिर उज्व का काटना बर्दाश्त कर लिया, इसलिए ताकि दूसरे जिस्म की हलाकत और उसकी बर्बादी का जरिया ना बने। और कोई भी ऐसा नहीं होता उस वक्त डॉक्टर साहब को ये कह दी मैं आपको इस बात की इतने हजार फीस क्यों दूं, मैं एक तो उंगली में ही काटी, दूसरा पैसे भी उससे मांग, पैसे भी देके आ रहे हैं, खुशी से सारा कुछ कर रहे हैं, उसको सारा मुआवजा भी दिया जाए। ये काम इस बात की अलामत है कि अपने रजा और रगबत से किया, अगर चाह नहीं रहा रजा से किया अपना काम, इसीलिए फीस दे रहा है, इसलिए उसके वाजिबात भी अदा कर। तो अगर अल्लाह सुभान व तआला अपने निजाम में अगर किसी सरकश को काटने का हुक्म फरमा दे, इसको काट दो ताकि बाकी दुनिया इंसानियत के लिए ये नासूर बनकर उसको दबोने का जरिया ना बन जाए, तो ये अल्लाह सुभान व तआला के अहकाम भी है ना हिकमत। मैं अर्ज करूंगा इसी बात पे इंशाल्लाह खोल कर अर्ज करूंगा, ये जिहाद का हुक्म जिसको दुनिया ना समझ सकी, इस जिहाद को फितना फसाद और दंगा फसाद के ना, ये जिहाद भी उस सिसकती हुई इंसानियत को जो जहन्नम के रास्ते पे जा रही, उस पर जो रोड़े भटकाने वाले, जो रुकावट बनने वाले हैं, उन नासूरों को हटा रही ताकि इतनी बड़ी इंसानियत जहन्नम में जाने से पहले, दुनिया में चंद लोगों को काट दो ताकि लाखों इंसान जन्नती और ईमान की रोशनी से रोशनास हो जाएं। अल्लाह ताला के अहकाम में बड़ी हिकमत है और मकसद है। इस बात को इंशाल्लाह आखिर में मिसालों से अर्ज करके, फअरदना अन युबदिलहुमा, सो हमने इरादा किया कि बदल दे अल्लाह ताला इन वालिदैन के लिए रब्बुहुमा, फअरदना अन युबदिलहुमा रब्बुहुमा, सो हमने इरादा किया कि बदल दे इनका रब इन वालिदैन के लिए खैरम मिनु, उससे अच्छा बेटा दे दे, इसको लेकर साले नेक बेटा अता फरमा दे। क्या कितना ज्यादा खैर हो, ज़कातन जो पाकीज़गी में भी ज्यादा बेहतर हो, वह अक्रबा रहमा और सिला रहमी के एतबार से भी ज्यादा करी। बेटा तो वही है ना जो वालिदैन के दुख दर्द का साथी बन, اور اگر بیٹا ایسا ہے کہ وہ باہر ہر ایک کا باخبر ہے لیکن اپنے والدین کو اس نے سسکتا ہوا چھوڑا ہو تو وہ بیٹا تھوڑا وہ تو بوجھ ان کے لیے کہ سارا خزانہ بھی اس پر صرف کیا اور جب جس وقت والد محتاج ہوا تھا اس کے دوا دارو کے لیے اپنے بیٹوں کو دیکھنے کے لیے اس وقت وہ ساتھ چھوڑ کر یہاں سے بھاگ چکا اس وقت جو ساری مغربی دنیا ان کا جو خاندانی سسٹم خراب ہے بوڑھے بوڑھے اولڈ ہاؤس بنے ہوئے سال سال میں اگر کسی بوڑھی ماں کو کوئی فون کر کے پوچھ لے نا جی کرسمس کے موقع پہ عید مبارک دے دے وہ ماں بڑی خوش قسمت سمجھی جاتی اس لیے کہ وہاں کوئی والدین نہیں کوئی بیٹا نہیں نظام ختم ہو گیا تو یہ عرض کرو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دو بیٹے کے فائدے بیان کیے دو بیٹے اگر یہ دو اوصاف موجود ہو تو بڑا بہترین بیٹا ایک زکات یعنی تزکیے پاکیزگی میں زیادہ اچھا ہو پاکیزہ اخلاق والا پاکیزہ ایمان والا پاکیزہ دل رکھنے والا وہ اقرب الرحما اور رحم یعنی رشتہ داری والدین کے والد ہونے کا احساس کرنے میں بھی زیادہ وہ درد ہو فرمایا ایسا بیٹا اللہ نے فیصلہ اس کو ختم کر دیں ہم اس کو ایسا بیٹا دیں گے وہ امل جدارو باقی رہا دیوار والا معاملہ جو دیوار تھی جو گر رہی تھی فکان علی غلامین یہ دیوار تھی دو لڑکوں دو بچوں کی یتیمین جو یتیم تھی یہ ان کا گھر تھا دو یتیم بچوں کی ملکیت تھا ان کے والد فوت ہو گئے تھے اس نے وراثت میں گھر چھوڑا تھا اور وہ بچوں کی ملکیت تھا جو یتیم بچے رہتے تھے فل مدینہ شہر میں وکان تحتہ کنز اللہما اور اس دیوار کے نیچے ان بچوں کا خزانہ تھا ان کے والد نے چھپایا ہوا تھا اس زمانے میں بینک کے طور پر زمین استعمال ہوتی کہیں گھڑا دبا دیا کہیں اشرفیاں کہیں سونا چاندی جواہر یہ جو دبائے جاتے تھے وہ اس زمانے کا بینک ہوتا تھا خزانہ محفوظ کر تو اس دیوار کے نیچے ان کے والد نے رکھ کر خزانہ سونا چاندی جو جواہر اوپر دیوار تعمیر کی اب کس کو پتہ چلے کہ یہاں نے مت جب دیوار گرتی بنیادیں کھلتی خزانہ ظاہر ہو جاتا لوگ اس پہ قبضہ جما لے اللہ تعالیٰ نے انہیں یتیم بچوں کا خیال کیا اور خیال کرنے کی وجہ یہ تھی کانا ابوہما صالحا ان کے جو والد تھا وہ بڑا نیک پتہ چلا والد نیک ہو علامہ آلوسی رحمۃ اللہ نے لکھا یہ ساتویں پشت میں تھا ساتویں پشت اس وقت کا اگر کوئی اللہ کا فرما بردار اللہ کا ولی اللہ تعالیٰ سات پشتوں تک ان بچوں کا خیال رکھتے ہیں یہ دین سات پشتوں تک ان کے مستقبل کا اللہ تبارک و تعالیٰ اس انداز سے خیال کرتے ہیں وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا اور ان کا باپ وہ بڑا نیک تھا اس لیے اللہ تعالیٰ ان کے بچوں کے بارے میں اس طرح کی ان کا خیال فرما رہا فَأَرَادَ رَبُّكَ سو ارادہ کیا آپ کے رب نے اَن يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا کہ یہ دونوں کے دونوں بالغ ہو جائیں اَن يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا پورے لفظ کا ترجمہ جب یہ دونوں بالغ ہو جائیں اب لفظی ترجمہ اَن يَبْلُغَا کہ دونوں پہنچ جائیں اَشُدَّهُمَا اپنی سخت عمر کو یعنی جس وقت آدمی ذرا جفاکش ہوتا ہے وہ جوانی کی عمر ہو جب یہ دونوں جوان ہو جائیں وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا یہ نکال لیں اپنے اس خزانے جوان ہو جائیں گے خزانے کو نکال لیں گے اس وقت حفاظت بھی کر سکیں رحمتم من ربک یہ جو ان کے بارے میں یہ فیصلہ فرمایا یہ آپ کے رب کی طرف سے رحمت کے طور پر وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي اب دیکھو جی ان تمام واقعات کے بارے میں حضرت خضر فرما رہے ہیں حضرت موسیٰ سے وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي ان میں کوئی کام بھی میں نے اپنی طرف سے نہیں کیا کوئی کام بھی میں نے اپنی ذات کی طرف سے اپنی طرف سے نہیں کیا بلکہ اللہ کے حکم سے کیا ذَلِكَ تَعْوِيلُ یہ تھی حکمت مَا لَمْ تَسْتِعْ عَلَيْهِ صَبْرَ جس پر آپ صبر نہ کر موسیٰ صبر ظاہری احوال کو دیکھ کر فرما رہے اور باطنی اعتبار سے اس میں کیسی کیسی حکمتیں تھیں اب اس بات کو ہم سمجھیں گے کہ حضرت موسیٰ کا علم کیا تھا حضرت خضر کا کیا تھا یہ دونوں علم کس طرح کے ہیں اور اس بات سے لے کر موجودہ دور میں کس طرح جاہل صوفیہ نے جن کی تصوف سے کوئی تعلق بھی نہیں انہوں نے کس طرح شریعت کو اور تصوف کو دو کے سامنے الگ الگ پیش کر کے شریعت سے آزادی کا دعویٰ کر دیا اور کس طرح اس واقعے سے ہم سبق حاصل کر کے کس طرح اپنے غموں میں اپنی مشکلات میں ہم توکل کے ذریعے کس طرح اپنے غموں کو کم کر سکتے ہیں بڑی عبرت والا قصہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کی فہم نصیب فرمائے اور اس میں جتنی برکات اور خیر رکھی اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو نصیب فرمائے اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و حبیبنا و مولانا محمد و بارک و صلی اللہم اعنا بالعلم اے اللہ علم نافع کے ذریعے ہماری مدد فرما وزینا بالحلم اے اللہ حلم اور بردباری کے ذریعے سے زینت عطا فرما. وَأَكْرِمْنَا بِالتَّقْوَى اے اللہ تقوی والی دولت دے کر ہمارا اعزاز و اکرام فرما. وَجَمِّلْنَا بِالْعَافِيَا اے اللہ صحت و عافیت والی نعمت دے کر آپ ہمیں جمال اور حسن عطا فرما. اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرتا ولا هما الا فرجتا ولا دينا الا قضيتا ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة الا قضيتها يا ارحم الراحمين. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد.